राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा महर्षि शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है वो कृपा से होता है और कृपा प्राप्त होती है अनुकूल होने से, प्रतिकूल होने से कृपा प्राप्त नहीं होती। वो प्राप्तिकूल होने वाला कृपा को पकड़ नहीं सकता। जैसे ऊपर से जल आ रहा है तो उसके सन्मुख पात्र हो जाएगा तो उसमें जल आएगा, जो विपरीत हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो उस पर कैसे आएगा। तो इस वास्ते भगवान के सन्मुख होना चाहिए हमें को। सन्मुख हो ये जीव मुई जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही। जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के सन्मुख कैसे होवे? तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, भगवान सब में समान रूप से परिपूर्ण है। और ये सब जितने भी भगवान के ही स्वरूप है, जो अपना उद्धार चाहता है उसके लिए ये देखना चाहिए सब जग ईश्वर रूप है। वासुदेव सर्वम सर्वम कल्पितं ब्रह्म, ये सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा जानने से ही, ऐसा जान ले मान ले और अनुभव कर ले तो बेटा पार। पहले मान ले फिर जान ले फिर अनुभव कर ले। तो ये अनुभव कैसे हो? तो सज्जनों एक बात बताई जाती है, जो कायदा कानून है उसके अनुसार चले, दूसरों के मन की प्रसन्नता ले, उससे लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। एक बात याद आ गई, आज का झूठ कपट जाल सादी बेईमानी विश्वासघात से लाभ होता है, ये भीतर जच गई बात, खाटी भीतर से पक्की। जैसे चमड़ी में बीमारी होती है फिर चमड़ी की मांसगत हो जाती है फिर वो हड्डीगत बीमारी हो जाती है तो मुश्किल से मिटती है। ऐसे हमारे भाई बहनों के बहुतों के मन में, सबके नहीं बहुतों के मन में जती है कि झूठ कपट बेईमान से ही बेईमानी से ही उद्धार होता है। तो बेईमानी से उद्धार नहीं होता है, ये अपराध होता है, एक पाप होता है। जैसे कई भाई बहन मैं आता हूँ तो मेरी तरफ धूल लेना चाहते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। मैं कहता हूं भाई, मैं शरण को नहीं पुजाना चाहता, मैं अपनी इतनी योग्यता नहीं समझता, ऐसा आप न करें। तो जो मैं न करे कहता हूं, उसमें आपका अहित सोच करके नहीं करता हूं। आपके वहम है कि ये चरण छुआने से कल्याण हो जाएगा, परंतु ये डरते हैं कि मेरी तपस्या त्याग नष्ट न हो जाए, इस वास्ते मना करते हैं। इस वास्ते वे जबरदस्ती चरण धूल लेना चाहते हैं। तो ये डर ये भी ठीक है, परंतु मेरा विशेष उद्देश्य दूजा है। बिना महत्पाद रजो अभिषेकम रघुगुण के प्रसंग में भी आता है और प्रहलाद जी के प्रसंग में भी ये प्रसंग आता है। प्रहलाद जी को पिता ने पूछा, तेरी ये कुमति कहां से आई, स्वतः पैदा हो गई है कि किसी के सिखाने से तू सीख गया है। तो प्रहलाद जी ने कहा है कि ऐसा कहा कि ये प्रणीत नहीं है पिताजी, ये बुद्धि सिखाने से नहीं आती, ये स्वयं भी पैदा नहीं होती, ये बुद्धि होती है महापुरुषों की कृपा से। कोई उद्योग करके कर ले कठिनता है, और दूसरा कोई सिखा दे उससे कोई हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये तो भगवान की कृपा के बिना महात्मा की कृपा बन नहीं आती। ऐसे ही जड़ भरत ने कहा, रघुगण ते तपस्या, ये तपस्या से नहीं होती। जब तक महापुरुषों के चरण रज्जु को स्वीकार नहीं करे तब तक ये बुद्धि नहीं होती, ऐसी बात आई है और जगह भी आई है। तो वे इन बातों के सुनने के संस्कारों के कारण से मेरी चरण धूलि लेना चाहते हैं। तो मैं अपने को पूजाता नहीं हूँ, नमस्कार नहीं करवाता हूँ, चरण नहीं छुआता हूँ। इसमें ये भाव भी हो सकता है, परंतु एक दूसरा भाव बड़ा महत्व का है। आप मेरी चरण धूल लेंगे, चरण छुएंगे और आप में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो शास्त्रों की बातों पर आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। कहते महापुरुषों के रज्जी के प्रताप से भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, और हमने तो चरण रज्जी ले ली और ज्ञान हुआ तो नहीं, तो शास्त्रों पर अश्रद्धा हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने चरण रज्जी से आपका कल्याण होता हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं अपने में इतनी सामर्थ्य नहीं मानता हूँ, और आप चरण और कल्याण होगा नहीं तो शास्त्रों का तिरस्कार होगा, अपमान होगा, महात्माओं का अपमान होगा, मन से घृणा होगी, तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसमें फायदा नहीं है। अगर मेरे को ये मालूम हो जाए कि मेरी चरणों की रज्जी से आपका कल्याण हो जाएगा, तो मैं कुआं में और बड़े बड़े और बड़ी बड़ी टंकियां हैं वहां में उनमें जाकर के अपना चरण धो लूं, जो सबका कल्याण हो जाए पीने वाला होगा। तो मेरे को इतना बोलने ही नहीं पड़े, पर ये मानता नहीं हूं मैं, मेरी ये जस्ती नहीं है बात। जहां महात्माओं की श्रेष्ठ पुरुषों की बात आई वह मेरे को तोला जाए तो वो है, ये बात है नहीं। इस वास्ते आपका नुकसान न हो जाए। नुकसान क्या होगा, जब मैं नहीं चाहता हूँ और आप करते हैं तो वो अपराध होता है। एक होता है पाप, एक होता है अपराध। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार न चलना भी पाप है, और शास्त्र ने निषेध कर दिया वो करना भी पाप है, और किसी व्यक्ति के मन के विरुद्ध काम करना अपराध है। पाप तो दंड भोगने से शुद्ध हो जाता है, पर अपराध तो जिसका अपराध करते हो वो माफ करे तो होता है, नहीं तो भगवान भी माफ नहीं करते, वो दंड भोगना पड़ता है, पाप से भी ज्यादा पाप होता है, वो अपराध कहलाता है। वो व्यक्तिगत अपराध होता है, जैसे कोई सहायता लेकर अपना काम चला ले उसको दोष नहीं लगता है, पर जो कर्जा लेकर के खा जाता है उसको दंड होता है, लूट कर लेता है, चोरी करता है तो उसको दंड होता है, और सहायता देने वाला गैर वो ले ले तो भार चढ़ता है, परंतु इतना पाप नहीं होता, दोष नहीं होता। ऐसे ही संत महात्माओं की आज्ञा पालन करने से लाभ होता है, परंतु वे जैसे चाहते वैसे न कर उल्टा काम करते हैं तो दंड होता है। इस वास्ते गुरु बनने में बड़ी जोखिम है, गुरु बनकर के अपना बड़ा बन जा दूसरे को चेला बनाते तो गुरु बनने वाले को उसका उद्धार करना पड़ता है, अगर उद्धार न कर सकते तो फिर चेला भी न बनावे। जैसे किसी के दुकान पर जाकर हम कपड़ा खरीदे और कपड़ा ले लिया के दाम तो नहीं है हमारे पास, तो कपड़ा क्यों लिया तुमने, ये क्यों खरीदा, ऐसे कहते हमारे चरण धूली और धरण धूली ले ली और हमारे गुरु बना लिया, अरे कल्याण न हो तो मेरे को पूछा जाए कि तुम कल्याण कर नहीं सकते तो चेला क्यों बनाया, दंड होगा भगवान की तरफ से। चेला बनाओ तो उसका कल्याण करने का अधिकार रखो, अधिकार न रखो तो उसको चेला बनाने का अधिकार, आप कपड़ा नहीं देते तो पैसा लेने का क्या अधिकार, पैसा ले लिया का कपड़ा तो नहीं है, अरे कपड़ा तो ले लिया का पैसा नहीं है, ये तो बेईमानी है। इस वास्ते कोई ऐसा करे कल्याण न हो तो मेरे को भी कहीं दंड भोगना पड़े, कहीं आपको भी अपराध लगे, तो फायदा क्या निकालोगे। कई भाई जबरदस्ती करते हैं, चरण छू लेंगे, तो ये बात क्या है, विचार करने से मन में आई कि पैसा कमाते झूठ कपट बेईमानी से वही अटकल लगाते हैं, यहां भी बेईमानी से कल्याण हो जाएगा, आदत पड़ गई बेईमानी करने की, झूठ कपट करने की, ठगी करने की, धोखा देने की, विश्वासघात करने की, इतनी आदत पड़ गई इतनी कि भगवान के जाओ और महात्मा कहीं जाओ इसी अटकल लगाते हैं कि जबरदस्ती करो, डाका डालो, चोरी करो, कल्याण हो जाएगा। तो चोरी से कल्याण कैसे हो जाएगा, कल्याण तमाशा नहीं है, झूठ कपट से पैसा मिलता है, ये आपके जसी है जन्म गए सबको नहीं कहता हूँ, पर जिनके हृदय में जसी है झूठ कपट की कि इनसे पैसा पैदा होता है, ये बिल्कुल बात झूठी है। ऐसा देखने में आता है कि झूठ कपट करे तो वस्तु बिक जाती है, हम धर्म नाश करने की चीज देर हुए ले लेते हैं तो हमारा पैसा आ जाता है, पर बड़ा भयंकर दंड होगा इसमें, पान पराग दो, मरे मरे जंतुओं को खिला दो, हमारे को पैसा आ जाएगा, इसका बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ेगा, इसे लाभ नहीं होगा, समझते नहीं, इस वास्ते बड़े पाप कर बैठते हैं। संत महात्माओं की आज्ञा पालन करने कल्याण होता है, पर उनके मन के विरुद्ध होने से दंड होता है। आज्ञा पालन में कमी रह जाए तो पाप नहीं लगता, दोष नहीं होता, आज्ञा पालन से लाभ होता है वो लाभ नहीं होगा, परंतु विपरीत चलोगे तो दंड होगा। किसी प्राणी के भी विपरीत आप करोगे तो उसका दंड होगा, तो ऐसा विपरीत क्यों करते हैं, परंतु ये झूठ कपट करते करते करते वही आदत पड़ी, सब जगह गई। अरे भाई मारवाड़ी कहावत, एक घर तो डाका नहीं चाड़े, एक परमात्मा की तरफ तो आप विचार करो, यार झूठ कपट बेईमानी से काम नहीं होगा, पर तो एक ही समझ रखा है कि लाभ को तो झूठ कपट करो, बेईमानी करो, ठगी करो, धोखाबाजी करो, तो धोखाबाजी से कल्याण नहीं होता। अनुकूल चलने से तो प्रसन्नता होती है हरेक, अब मेरे से लाभ लेना चाहते हो और मेरे मन के विरुद्ध काम करते हो तो मेरे से लाभ कैसे हो, मन के विरुद्ध भैंस भी दूध नहीं देते, भैंस का पाड़िया है उस बच्चे को छोड़ो तो मैंने देखा है ये, वो ऐसे देखती है वहीं खड़ा रहेगा उपाड़िया, नजीक नहीं आएगा। वो उनको खसा दो पिला दो खूब मस्त हो जाके तब दूध देगी, तो राजी दिए वो राजी हूँ। मेरा तो भैंस भी दूध नहीं देती, हम कल्याण कर देंगे, हमारे विरुद्ध करेगा उसे, अरे हम नहीं करें तो भगवान कर देंगे कल्याण, मेरा अपराध करे उसको। ये जब सोचो आप विचार करो, सत्संग करते हो तो इनमें सोचो। दूसरी बात अपराध की नहीं है, मैं आता हूँ तो भाई खड़े हो जाते हैं तो वो मेरा मन नहीं है, ये तो है ही, इसके सिवा भागवत की कथा चलती है उसका अपराध होता है। कथा के बीच में खड़े हो जाए तो विघ्न आता है, तो उनसे प्रार्थना है ऐसा खड़ा ना हो। आपकी भावना को तो मैं आदर की दृष्टि से देखता हूँ, परंतु ये क्रिया अच्छी नहीं है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। आप शांति से कथा सुनते रहे, मैं आकर के बैठ जाऊं, और मैं चाहता नहीं हूं, वो करना तो अपराध है ही, मैं नहीं चाहता वो उत्थान दो मेरे को। ये मर्यादा अच्छी है, ऐसा आया है शास्त्रों में, जब वृद्ध पुरुष आते हैं, अवस्था वृद्ध होते हैं, धन वृद्ध होते हैं, विद्या वृद्ध होते हैं, योग्यता वृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध होते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं, उनको उत्थान देने से लाभ होता है, उत्थान न दिया जाए तो उनकी प्राण शक्ति नष्ट होती है, ऐसा सिद्धांत है। कोई महापुरुष आवे और खड़े नहीं हो तो महापुरुष के आने से अपने प्राण ऊपर उठते हैं आदर के लिए, आप उठ करके प्राण शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, अगर नहीं उठते तो प्राण शक्ति नष्ट होती है, उम्र नष्ट होती है। तो मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, और मैं महापुरुष ऐसा अपने को मानता भी नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ वो जो, इस वास्ते ऐसा उत्थान देना कथा में विघ्न होता है, वो आप न करें, शांति से सुनते रहे। मैं जाता हूँ तो कोई राम राम नमस्कार करता रहे तो उसे हल्ला होता है, तो कथा में विघ्न होता है। कथा चल रही है, भागवती कथा है, भागवत साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, भगवान अपने आप को भागवत में रखते हैं, भागवत की बड़ी भारी महिमा है। वो 6 अध्याय एक जगह है पद्म पुराण में, और 4 अध्याय और जगह श्री महात्मा महात्मा है। तो भागवत का सुनना चाहते हैं तभी सद्यो हृदय रुद्यते पृथ्वी शुश्रूष विस्तृत, सुनना चाहने मात्र से भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं, इतना भागवत का माध्यम है। इस वास्ते भातु मातु में विघ्न डालना ये मेरा और आपका काम नहीं है, उसको विघ्न न डाले, शांति से मन लगा कर ये सुने, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। सत्संग का मौका, सर्व भागवत का मौका कम मिलता है, इस वास्ते सबको लाभ लेना चाहिए। तो मैं मना करता हूँ मर्यादा के से चलो। इसी तरह से एक दूसरी बात भी आज आई है, मैंने और भी सुनी कि सत्संग में आते हैं वे कई भाई बहन पहले आते हैं, और पहले आने वालों को जगह ठीक नहीं मिलती है, और पीछे आने वालों को अच्छी मिल जाती है। तो ये बात भी मेरे को अच्छी नहीं लगती है, पहले वालों को भी समय देना चाहिए, स्थान देनी चाहिए, क्योंकि पहले आए हैं। परंतु बात ऐसी है कि सत्संग में आने के लिए कई ऐसे साधारण लोग हैं जो 2-4 घंटा 5 घंटा ही पहले आ जाए, रामायण का पाठ सुनकर रात्रि में आ जाकर बैठ जाते हैं, ऐसी बात भी मैंने सुनी है। तो इस तरह से आने वालों को भी चाहिए भैया जहाँ हो वहीं बैठ जाओ। तो यहाँ प्रबंध करने वालों को तो चाहिए जो पहले आवे उनके लिए स्थान रखे, पर आने वालों को चाहिए कि जहाँ बैठा हो वहीं बैठ जाए। नहीं तो इतने आदमियों के आप प्रबंध करने वाले 5-7-10 आदमी होंगे, वो इतनों के सामने भी कैसे करेंगे, ऐसे सभी आप जबरदस्ती करने लगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो सुनने का प्रबंध भी मैं देखता हूँ बड़ा अच्छा है, आवाज मेरे आती है लाउड स्पीकर की तो स्पीकर अच्छे है, आप दूर बैठे भी सुन सकते हैं, दूर से भी देख सकते हैं। यद्यपि सुनने वाले के देखने से सुनने में असर अच्छा पड़ता है, ऐसा से नहीं दिखते और सुनते हैं तो उनका असर कम होता है, क्योंकि वस्तु का तत्व जो समझना है वो केवल शब्द ही नहीं है, उनमें चेष्टा भी है, हाथ भी है, नेत्र भी है, मुख भी है, इनका भी असर पड़ता है। तो वो नहीं देखने से उतना नहीं पड़ा, देखने से ज्यादा पड़ता है। परंतु दूसरी बात एक विशेष ध्यान देने की है कि ऐसा मौका औरों को मिले, हम दूर से कम लाभ ले लेंगे, जिनके ज्यादा लाभ हो ज्यादा लाभ ले। पर ज्यादा लाभ सुनना चाहने वालों को मिलना चाहिए। और मेरी बात यह है कि बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, वृद्ध श्रद्धा सज्जन है, जिनको बिचार लाकर बैठाना पड़ता है, अब साल बैठ नहीं सकते, ऐसे वृद्धों को मौका देना चाहिए। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को जो आदरणीय पूजनीय है, उन माताओं को मौका विशेष देना चाहिए, ऐसे वृद्ध सज्जनों को मौका देना चाहिए। छोटी अवस्था है, हम कहीं भी सुने, वहां दिखता भी हमारे को है, सुनता भी है, और सुनने में तो ऐसा अच्छा प्रबंध हमें मालूम देता है, आवाज मेरे आती है इससे मालूम होता है। विशेष तो भाई सुनने वाले परीक्षा करेंगे, मेरे को पता नहीं, परंतु मेरे को व्यवस्था अच्छी मालूम देती है अपनी अटकल से। तो इस वास्ते आने वालों के साथ बड़ा प्रेम का आदर का सज्जन का बर्ताव करें। बड़े बड़े भाई सज्जनों से कहना है आप हुक्म न चलावें। राजकीय काम होता है वो तो हुक्मों से होता है, वो शासन होता है। मैंने तीन बात बताई थी, एक गुरुजनों का शासन होता है, एक नेता का शासन होता है, एक राजा का शासन होता है। तो राजा का शासन वो दंडे का होता है, वो किसी तरह से नहीं मानते राजा का दंड देना। मैंने कहा व्यवस्था वर्ण की आश्रम की प्रजा की व्यवस्था में राजा को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु उस व्यवस्था को बिगाड़ने वाले को दंड देकर राजा को व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। ये राजाओं का धर्म होता है। और गुरुओं का क्या है, गुरुजन है वो कृपा से काम करते हैं, उनका शासन और तरह का होता है, वो शासन हृदय का होता है, क्योंकि संत महात्मा ऊंचे होते हैं तो हृदय से ऊंचे होते हैं, वे विद्या से ऊंचे होते हैं। जैसे माँ बाप का आदर करो तो वो माँ बाप उनका हृदय है, भगवान का हृदय है, उनकी प्रसन्नता से वो लाभ ज्यादा होगा। दंड के द्वारा लाभ इतना नहीं होता है। जैसे पुरुष दान पुण्य करता है, एक ददाति दंडम पुरुषो महीपते नचाति भक्त्या दान कम्या, राजा दंड देता है कर देता है तो राजा को दान दिया दान का पुण्य हो जाएगा, दंड का और जो टैक्स का दान दिया जाए वो दान का फल नहीं होता। दान का फल होता है जहाँ सुपात्र समझ करिए भाव भक्ति से आदर से दिया जाए, वहां पर दंड के जोर से लिया जाए उसे महत्व कैसे हो जाएगा, वहां संप्रदाय संज्ञा नहीं होती। तो संप्रदाय तो वही होता संप्रदान। इस वास्ते बड़े पुरुषों का कायदा रखना तो हृदय से आदर करो, हृदय से आदर करोगे तो हृदय का हृदय से सम्मेलन होने से उनके भावों का आपके ऊपर असर पड़ेगा और आपका हृदय शुद्ध होगा। वर्णाश्रम की मर्यादा है, वो मर्यादा भी ठीक तरह से करे। उस केवल वर्ण में ऊंचा वर्ण ले लिया आदर अच्छा नहीं है तो उसकी कोई मुक्ति हो जाए ये बात नहीं है, परंतु संसार में तो आदर होगा। अभी कोई अफसर आवे तो अफसर का आदर होता है, तो अफसर का आदर नहीं होता, वो तो पद का आदर होता है। उस पद पर आ जाए इसका आदर होता है, पद उतर जाए तो कोई आदर नहीं उसका। परंतु ब्राह्मण है सदाचारी है तो उनके सदाचार के ब्राह्मण दोनों तरह से उसका आदर विशेष होना चाहिए। तो त्याग का महात्म्य है तो उनके भावों का आदर करो, उनके वचनों का आदर करो। एक संत थे, अपने शिष्य से कहा कि भाई मेरे कमर दुखती है, कमर के लात लगा थोड़ी पैर खड़े हो जाओ और पेट दबाओ। तो वो कहता है महाराज आप गुरु हो मैं चेला, आपके ऊपर चरण कैसे रखूं, मेरा पग कैसे रख दूं। तो गुरु बोले कि मेरी जबान पर पैर रखते तो तेरे शर्म नहीं आई, शरीर पर पैर रखते शर्म आती है। समझा, मैंने कहा तुम पैर दबाओ मेरे पर तो मेरी जबान मानते तो मेरे पैर रख देते, जबान पर तो लात मार दी तुमने और कमर पर लात नहीं लगाई, क्या ठीक है? अरे जबान कीमत है, जबान से भाव कीमत है, भाव से जबान, जबान से शरीर, तो शरीर तो स्थूल है, जबान में सिद्ध होता है, महात्मा को बचना से चाहे सो हो जाए, साफ वरदान हो जाए, कल्याण हो जाए, तो इस बात को समझते ही नहीं। महाराज ने कह दिया दबा दे अपनी आज है। एक बात याद आ गई, मैं कई की बात ऐसे कह देता हूँ जो शर्म की होती है, पर मन में आती है तो कह देता हूँ। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में व्याख्यान दे करके रात्रि में उठे तो भाई जी ने क्या नमस्कार किया, तो मैंने भी नमस्कार किया सिर पर। अगर मैंने आते से वो अपने हाथ को लेकर अपने सिर पर रखने लगे, तो मैंने संकोच किया, भाई जी में मैंने पूज्य भाव मेरा कहा आपके सिर पर कैसे हाथ धरूं? तो भाई जी बोले के फर्क पड़ा है, मन हाथ रख तो क्या फर्क पड़ा है, तुम हाथ रख दिया मैंने, आपकी परिस्थिति हमारे क्या रुझे, के फर्क पड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है इसे, ये कर दिया तो क्या हो गया, नहीं कर दिया तो क्या हो गया, तो इसमें लगा दिया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, ये तो भाव की बात है। अब वे कहते हैं कि हमारा आत्मा संकोच किया, क्या फर्क पड़ा, फिर भाई क्या फर्क पड़ा था, क्या मैंने बात फेर देंगे, तो वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है इन बातों से। भाव होना चाहिए, भाव आप समझो कि अभी कोई आदमी खड़ा है और उसका कह भी आप थोड़े एक तरफ हो जाओ, क्या नमस्कार कर दो, एक तो एक हो और एक आदमी नर्स हो ऐसे त्रिकार पूर्ण कहो, क्या वो राजी हो जाएगा? बात तो वही है, परंतु आदर पूर्वक कहो, तो बैठाने वाले भाई बहनों से कहना है आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक, और अपराधी बन करके अपने मन में समझो मैं अपराधी हूँ, अपराधी उसे कुछ अपराध क्या है कि उसकी स्वतंत्रता में बाधा दे रहा हूँ, तो अपराध तो है ही मेरा, वहां सिपाही की तरह हुक्म नहीं चलावे, अपराधी की तरह और आग्रह करे। और बैठने वाले भाई बहनों को चाहिए कि व्यवस्था करने वालों के इशारे के अनुसार ही अपने बैठे, नहीं तो व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, हजारों आदमियों के सामने 10-20 आदमी क्या करेंगे। इस वास्ते दोनों को मर्यादा में रहना अच्छी तरह से, सबके हृदय में आदर हो, बैठने वालों को, बैठाने वालों को, सब जो आदर करो। ये जो सत्संग का समारोह है ये पारमार्थिक समारोह है, ये तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है, ये जैसे सिनेमा आदि का मेला हो ऐसा नहीं है। ऐसा माने तो भी उनको लाभ और होगा लाभ, क्योंकि इसमें पारमार्थिक बात है, ये दृश्य देखने के लिए नहीं है, तमाशा देखने के लिए नहीं है। इस वास्ते जितना आदर अधिक होगा हृदय में उतना अपनों हमारे को लाभ होगा, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को लाभ होता है, जैसे दान देने वाले को लाभ होता है, लेने वाले को एक तरह से अपराध लगता है, परंतु ये कायदा नहीं है। देने वाला भी अपने देना देता है भाव से, लेने वाले भी भाव से, दोनों का कल्याण होता है, दोनों को लाभ होता है। अच्छे अच्छे ब्राह्मण है वे अगर न ले तो दान किसको दे, तो वे यजमान का हित चाहते हुए, यजमान का कल्याण चाहते हुए देते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने नेक मांग कर लिया, रावण सुना भी आपने, मांग कर नेक हमारे लगते हैं वो, तो क्या वशिष्ठ जी की भूख थी, क्या मिलता नहीं था, भाई ये राजा है, ब्याह हुआ है तो नेक देने से इनका भला होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ कुलगुरु बनो, तो कहा महाराज कुलगुरु बनना पर अपराध लगता है, मैं कैसे कुलगुरु बनू, अच्छा नहीं है कि इसमें भगवान राम जी अवतार ले गए, वे अवतार के लोभ से वशिष्ठ जी महाराज गुरु बने, लोग बन सके, तो गुरु बनने में उनके शौक थोड़ी मैं बड़ा बढ़ू, मन अवतार के लोभ अनुसार से बने, तो वे सब मर्यादा ठीक तरह से करते हैं, नेक मांग कर ले लेते हैं और शासन भी करते हैं, जैसे राजा शासन करता है शासन भी करते हैं। वनवास जब होने लगा तो केकई ने भगवान राम जी को मुनियों को पोशाक दी और सीता जी को भी दी, लक्ष्मी जी को दी। तो सीता जी है जो कहते मैं पहनना जानती नहीं, ये मुनि वस्त्र है कैसे पहना जाए। अब राजकुमारी राजरानी होकर के वो राज की बात तो जानती है, मुनि जो बलकल पहनते हैं वो कैसे पहना जाए। तो संकोच में पड़े तो भगवान राम जी पहनाने लगे, तो वशिष्ठ महाराज जोर से बिगड़े कि के अन्याय करती हो तुम, ये अपने पति के साथ अपने मन से जाएगी, इसी वे से जाएगी, ये मुनि वस्त्र कोई अधिकार नहीं है, बनवास राम जी को मांगा है, राम जी की तरह बनवास मांगा है, कैसी तगली बनवास मांगा है, इसके ग्यारह कमरा सेक जाएगी, ये नहीं वस्त्र पहरेगी। तो वशिष्ठ जी महाराज राजरानी को धमका देते सीता जी की कपड़ों की बेटी बक्सा, तो ऐसे वो शासन भी करते हैं, तो शासन करने के गुरु है, कर सकते हैं शासन कर सकते हैं, तो बड़ों का शासन मानना चाहिए और मानने से लाभ है अपने को। जैसे दान देने से लाभ हो तो लेने से भी लाभ है, तो शासन करने से भी लाभ है, शासन मानने से भी, दोनों को लाभ होता है, ऐसा नहीं एक कोई लाभ होता हो, दान देने से लाभ लेने से भी, क्योंकि यजमान का हित चाहते हैं। जब श्राद्ध पक्ष आदि में निमंत्रण दिया जाए तो श्राद्ध का निमंत्रण तो पहले दिन लेना चाहिए या ब्राह्मण को लेना चाहिए, और ब्राह्मण को संयम से रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उसके पितरों का अपने में आवाहन करना है, वो सब करके फिर एक दिन भोजन करे, और एक घर ही भोजन करना चाहिए। और उसको यजमान के लिए है कि ब्राह्मण को अच्छी तरह दान सम्मान करके आदर संतोष कर संतुष्ट करना चाहिए। अब ये बात उनके लिए बताई, ब्राह्मण के लिए एक जगह बताई, अब श्राद्ध के बाहर करके जगह जगह भोजन कर लेंगे, एक दक्षिणा मिल जाएगी, तो महाराज कहने करने लेने देने वाला कल्याण कैसे होगा। आपकी दृष्टि तो पैसों पर है, तो पैसा मिले न मिले पर परमात्मा पर दृष्टि, परमात्मा जरूर मिलेंगे, तो पैसा तो अनित्य है, परमात्मा तो नित्य है, वो सबके लिए वो मिलेंगे, तो मर्यादा के अनुसार वो परमात्मा की प्राप्ति सबको होगी। एक मैंने बात सुनी, गुरुदास बदरजिया बड़े जज थे, उनकी कई कथाएं मैंने सुनी है। तो एक दिन द्वादशी के रोज गंगा जी पर स्नान कर रहे थे, एक माई आई गांव से, द्वादशी का दिन है, साथ में लड़का है, आकर स्नान किया तो एकादशी का व्रत था, तो द्वादशी का किसी ब्राह्मण को कुछ पेटियां देकर के मैं भोजन देकर भोजन करूं, ऐसा मुझे अपने बेटे से पूछा कि भाई पूछ रहा ये जिने हुए ये ब्राह्मण है ना, तो उसने जाकर महाराज मेरी माँ पूछती है आप ब्राह्मण हो, हाँ बेटा मैं ब्राह्मण हूँ, तो महाराज थोड़ा आटा थोड़ी दाल थोड़ा नमक मिर्ची दो पैसा उसमें रख करके महाराज आप लियो। तो उन्होंने बड़े आदर से लिया, क्या गुरुदास बल जी भूखे थे, क्या उनको आटा मिलता नहीं था, रोटी मिलती नहीं थी, वे देखते हैं कि श्रद्धा पूर्व देता है तो ब्राह्मण लेता है तो ब्राह्मण को भी पुण्य होता है, वो दया कर भी लेते हैं, भूखे थोड़ी ही मरते हैं वो, और देने वाले ही भी ब्राह्मण है, तो आज द्वादशी दिन कुछ दे दूर रसोई फिर मैं पार ना करूं। तो ऐसे देने वाला लेने वाला दोनों को पुण्य होता है, कोई कहते दोनों कैसे होगा भाई, देने वाले को तो पुण्य होता है क्यों देता है, और लेता है उसको पुण्य कैसे हो जाए, तो वो तो लेता है चीज। अरे लेने देने में ऐसे नहीं है, भगवान के दरबार में ऐसी चीज नहीं कि देता है उस चीज, लेने वाले को लाभ होगा तो उसे रुपया मिला, देने वाले को नहीं मिला, भगवान तो कर्तव्य पालन करने वाले का कल्याण करता है, देना कर्तव्य है, लेना भी कर्तव्य है, अगर रिश्ता नहीं ले तो फिर क्या कर, कैसे करें दान कैसे करेंगे, इस वास्ते दोनों को लाभ होता है, वो लाभ भगवान की तरफ से होता है, को देते हैं वही लाभ है, लेते हैं वही लाभ थोड़ा ही होता है, भगवान नीति का पालन करते ठीक धर्म का पालन करते दोनों का कल्याण होता है, ऐसे सुनने वाले सुनाने वाले अपने भाव के अनुसार दोनों का कल्याण होता है, दोनों का उद्धार होता है। सुनाने वाले को चाहिए कि सुनने वालों का हमारे पास अधिकार है, वो सुनने के लिए आ गए तो मेरे को तो सुनाना है, लोग सुना भी सुनाने वाला तो बड़ा होता है, बड़ा सुनने वाला होता है, दोनों विचार किया जाए। तो श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम की गूद गोस्वामी जी ने लिखा है, वहाँ श्रोता का पहला नंबर लिखा है, श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम की गूद। तो श्रोता भगता, भगता दो नंबर है, भगता का एक नंबर श्रोता का है, अरे श्रोता नहीं तो भगता किसको कहे? श्रोता तो एक जगह नहीं, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह जाकर सुन लेगा, सुनने वाला कहाँ फिरेगा सुनाने के लिए? उसके पास तो कोई आएगा तभी सुनाएगा। तो वक्ता परतंत्र है, सुनने वाले स्वतंत्र है। तो इस बात से सुनाने वाले को चाहिए कि ड्यूटी में पक्का रहे, कभी गलती न करे। हमारी भी हो जाती भाई आप माफ कर देना, परंतु हम आप सुनते सुनाते हैं तो कायदे में तो देखता कि सुनने वाला ऊंचा बैठ करके सुनाता है, नीचे नीचे सुनते हैं, तो ऊंचा टंगड़ा कोई ऊंचा बना थोड़ी हो गया, ऊंची कोई कुर्सी टांग दे, कोई कपड़ा टांग दे, ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा विश्वास दे सुविधा से सुन सके, अरे ऐसे मैं बड़ा हो गया, ऐसा ऊंचा आश्रम में बड़ा हो गया, तो भाई अभिमान होता है। अभिमान तो जितने आशीष संतमो दर्पो अभिमान रस्ते क्रोध है दम दो, आशीष संपत्ति है, तो उसका कल्याण होगा पतन होगा। तो सुनने वाले को तो चाहिए अधिकार कि हमारे सुनना है, ये सुनाने वाले की सेवा करना है, और सुनाने वाला समझे कि सुनाने वाले की सेवा करना है, दोनों का उद्धार होगा। अधिकार अपना है, अधिकार दूसरों का है वो अपना नहीं, अधिकार अपना का तो त्याग है। कर्मणीय अधिकार होते माँ फल कदर, कर्म में अधिकार है, तो कर्म करने वालों को अधिकार है, परंतु अधिकार मांगने वालों को अधिकार थोड़ा ही मिलता है। अधिकार क्यों है? सेवा का अधिकार है, तो वो सेवा करे एक परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भाव सदा। मैंने सिद्धांत सुनाया कि सनातन धर्म का सिद्धांत है एक एक की उन्नति करे, एक एक का भला करे, दोनों का भला होगा, अरे अभिमान करे तो पतन होगा। सुनने वाले आते हैं उनकी कृपा से ही तो भाव पैदा होते हैं, सुनने वाले नहीं हो तो किसको सुनावा आप बताओ? तो सुनाने वाला परतंत्र होता है, सुनाने वाला नौकर होता है, सुनने वाले मालिक होते हैं। क्यों? सुनाने वाले को तो मालिक पर टाइम पर आना ही पड़ेगा, आने वाले कभी आवे कभी नहीं आवे, कभी जल्दी आवे कभी देरी आवे, कभी बीच में उठने चले जाए, सुनाने वाले उठने चले जाए, उसको तो मानना पड़ता है, उतने करना ही पड़ता है। सुनने वाले कम आवे ज्यादा आवे, पहले जल्दी आवे देर से आवे पहले चले जाए, सब स्वतंत्र है। क्यों? मालिक है वो, तो यार वो नौकर है सुनाने वाला, उनको तो ड्यूटी बजानी पड़ेगी ठीक तरह से। अपने मन में सोचा बड़ा कैसे हो गया, अपने अपने कर्म का पालन करना मनुष्य का धर्म है, श्रेष्ठ कर्मणीय अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने संसिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इस वास्ते सब मर्यादा ठीक तरह से पालन करो, जबरदस्ती मत करो। परमार्थिक उन्नति करना है तो नम्र बनकर सीधे सरल बनकर करो, झीना छपटी करो, झूठ कपट करो, बेईमानी करो, जबरदस्ती करो, विश्वासघात करो, फायदा नहीं है। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, हम नहीं चाहते तो छपे नहीं चाहते नहीं सही। अब वो चरण धूलि देने से चरण से हमें बुरा लगता है, तो किसी को भी बुरा लगे वो आचरण करना कल्याणकारी होता है। हमारे कहने से आप नमस्कार में कहते चरण न छुए, मेरे कहने से छूने की आपके मन में है तो आपको लाभ तो हो जाएगा, और मेरा कर्म नहीं करोगे तो आपको दंड हो जाएगा, नहीं आपको विरुद्ध काम करते हो तो विरुद्ध क्यों करे, अनुकूल करे, किसी के चीज को न दुखा, दिल किसी का मत दुखा, दिल खुला कर भगवान का स्वरूप है, विश्वास दिल के विरुद्ध बात मत करो, समझे ये ऐसा ऐसा बहुत ठीक है, सही सही। हमें लाभ कम होता है तो कम ही लेंगे, हम लाभ उसे दुख देकर लाभ नहीं लेना है, लाभ लेना है तो जो प्रसन्नता से मिले उसे लेना है। आपसे आया दूध भराकर मांग के लिया पानी, अरे खेचा दानी खून बरोबर ये संतों की वाणी, लाभ देने के खेचा तो नहीं करे, जैसे आज सगाई ब्याह करते हैं तो वे ज्यादा मांगते हैं तो वे कम देते हैं, तो खेचा नहीं हम तो लेंगे पहले देखते हैं, पाप के भागी होंगे, धन कितना दिन रहेगा, पाप साथ रहेगा, दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते कन्या वाले को कहना चाहिए हम तो कुमकुम कन्या, कुमकुम रोली ले आओ, रोली मोड़ी लेकर के हम कन्या लेंगे, हम धन नहीं लेंगे। कन्या लेने का भी एक कर्जा चढ़ता है, इस वास्ते घर पर आकर के और पहले वो दान लिया है तो कन्या वाले दान करते हैं और बल वाले घर पक्ष वाले भी कहते हैं कि हमने कन्या ली है, मनुष्यों से दान लिया है, मनुष्य का दान लिया है, कोई काम कम थोड़े किया है। तो इस वास्ते भी दान करते हैं। दशरथ जी महाराज को जन्माष्टमी में कितनी चीजें पहुंचाई, गाया पहुंचाई, सब दी। अरे महाराज ने उसी समय दान कर दी, सबको दूसरे को दे दी। कन्या तो लेनी पड़ती है, बेटा है, इस वास्ते दान लेना पड़ता है। पर दूसरा दान क्यों ले हम? तो दोनों ही दान करते हैं, वर पक्ष के कन्या पक्ष के। अरे वास्तव में देखा जाए तो वर पक्ष का ऊंचा माना जाता है, अरे ऊंचा पहुंचा जाता है। हाथ तो तुम्हारा नीचे है, कन्या पक्ष वाला तो दान दे रहा है आपको, अपने आदमी घर की एक कन्या है, पाली पोषी जो आपको दे रहा है। आपने क्या दिया? देने वाला तो वो है, तो लेने वाले को कर्जदार मानना चाहिए। भाई हम तो कर्जदार है, आज कर्ज कराने हैं कन्या वाले से, उसको दुख देते हैं, उसको कष्ट देते हैं, इतना लेने इतना लेने, ये अधिक दहेज लेना है, अधिक दान लेना है, ये बड़ा पाप है। क्या उनसे आप धनवान हो जाओगे? क्या उनसे आपकी उम्र निकल जाएगी? कोरा पाप ले लेंगे क्यों, क्या फायदा है? त्याग करो। भाई हम लेना नहीं चाहते, कन्या को लेना चाहते क्योंकि हमारे पुत्र है। इस वास्ते संतति हो, आगे श्राद्ध तर्पण आदि हमारी परंपरा चले, वास्ते में लेना पड़ता है। पैसा क्यों लाएंगे, चीजें क्यों लाएंगे हम? ऐसा त्याग होना चाहिए, और जितना आ जाए उनके सिवाय दूसरों को और ज्यादा दे दे अपना। इस तरह से करें तो उनका पुण्य होता है और महिमा भी होती है, त्याग भी होता है। त्यागो गुणों गुण सदा अधिको मतों में, त्याग है वो सैकड़ों गुणों से अधिक है त्याग। तो त्याग क्या, जो आ जाए वो उसी का त्याग करो, आता ही नहीं त्याग क्या करे। कन्या पशुवाले देने लगे तो ना हम नहीं लेंगे। भाई क्यों कर्जा, हमने तो ले लिया, कन्या ले ली तुम्हारे घर की, परंतु दबाते हैं कि इतना पैसा दो तो करो। अरे आज लड़के दिलाम होते हैं, कोई पूछता है बेचारा स्वयं नहीं जा पूछता है, उनके लड़का है, हम लड़का देना चाहते हैं, क्या कहते हैं? वो पूछता खर्चा कितना करेगा, 30,000 50,000 तो कहता है, 50,000 कीमत बड़े सो पावे। लीला मे छोड़ा, ये कोई गीत है? ये कोई मनुष्यता है? ये बड़ी अन्याय की बात है। अब बेटा हो गया तो बड़े हो गए, तो बेटा आपके बेटा कभी नहीं होगा, उनके बेटा नहीं होगा, दोनों बेटा ही होते हैं, बेटी भी होते हैं। आज तरह का अन्याय नहीं कि बेटी हो तो गर्भ गया तो वंश नष्ट हो जाएगा, वंश क्षत्रियों में जीत थी टीके की, वो बढ़ गई जो छोरी को काट दी थी जमीन में, जिन्हें क्षत्रिय बहुत कुंवर रह गए, मैं जानता हूँ बहुत क्षत्रियों को, कुंवर रह गए मर गए, वंश नष्ट हो गया। अभी इस समाज में जैसलमेर में सम्मेलन हुआ, उसमें पूछा तो 35 तो है छोरी, 65 है छोरा, अब 30 का ब्याह किसके साथ करेंगे, तो वंश नष्ट होगा कि नहीं? और कहते हमारे दो लड़का होगा, दो अगर दो हमारे दो, अरे मौत बंद है क्या? कई घरों में ऐसे छोरा मर गए, बूढ़ा बूढ़ी बने, पानी पाना वाला नहीं है, गांव में शिकायत आई है मेरे पास में, दो ही बेटा तो मर गए। हम दक्षिण में गए कि महाराज एक बच्चा था उसको तो पागल कुत्ता काट गया मर गया, अब इसको आप आशीर्वाद जो रह जाए, तुम्हारे घर में खानी है लड़का जिसको तो बंद कर दिया, अब आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद लड़का जीता है जा। क्या बुद्धि मारी गई है, हाँ दो हो गया तो बंद कर दो, तो दो मरेगा नहीं, ये है आपके पास कोई सबूत, कोई है शक्ति आपके पास? होश ही नहीं है, इतने बेहोश हो गए, इतने बेअकल हो गए, आश्चर्य आता है हम हमारे दो और अब हम दो एक और हमारे एक, तो 1,000 में 500 तो पहले ही हो गए, वंश की दशा हो गई। अखबार में आज मैंने को सुनाया, किसी ने सुबह सुनाया कि अखबार में आया है कि ज्यादा संख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, और मुसलमानों में ऑपरेशन 100 में 2-4 कहीं कराते हैं, ऑपरेशन नहीं कराते, और ये ऑपरेशन कराते हैं, गोलियां भी खाते हैं, लूप भी लगाते हैं, गर्भपात करते हैं, बड़े जोर से लगे हैं हिंदू, इनकी संख्या कम है। तो मैंने कहा भाई ये तो क्रियात्मक मुस्लिम राज्य चाहते हैं, सरकार भी चाहते है मुसलमान का राज्य हो जाए और हिंदू भी चाहते है कि हमारा नहीं मुसलमान का राज्य हो जाए। पहले हुई जिसमें मंदिरों की और तुम्हारे धर्म की क्या दशा हुई, फिर भी आप उसी में चल रहे हो। ये वोटों का जमाना है, संख्या कम कर रहे हैं, वे बढ़ा रहे हैं संख्या। तो क्या दशा है, आप क्या सोचते हैं? कुछ विचार करो सज्जनों, बहनों, माताओं, आप विचार करो। कितनी कितनी हत्या, कितना कितना बड़ा भारी पाप, मेरा तो जी दहल जाता है। कितना बड़ा भारी पाप है, तो क्यों है? आप न्याय की तरफ देखते ही नहीं, धर्म की तरफ देखते ही नहीं। अरे धर्म प्राण ग्रंथ है ये, देश हमारा धर्म प्राण है। धर्म प्राण और धर्म परायण, प्राण धर्म है और ये धर्म का परायण निर्णय है। जिसमें अधर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो, जान जान करके कितना बड़े भयंकर पाप करते हो। लक्ष्मी जी ने अपना गर्भ जान रख दिया जिसका ब्रह्मांड हुआ, फिर गर्भ जी के संतान नहीं हुआ लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी का अवतार से सखियां पैदा हुई, 8 सखियों के किसी के संतान नहीं पैदा हुआ। तो आप संतान के रोती फिरोगे भाई संतान नहीं, वो भी कैसे तुम्हारे संतान? तुम तिरस्कार करते हो संतान को, गुजाते हो फिर संतान चाहते हो। किसी जन्म में संतान नहीं होगा, शास्त्रों जिस कहता हूँ मैं श्राप नहीं देता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ तो संतान नहीं होगा। पर लक्ष्मी जी से नहीं चलेगी, आपसे चल जाएगी बात। ब्रह्मवृत्त पूरा हमें लेख आता है मेरे पुस्तकों में, मैंने देश की वर्तमान दशा जिसका परिणाम इस पुस्तक में लिखे है, प्रमाण भी है। आप भजो पढ़ो, दिने पढ़ते ही नहीं। अच्छा अच्छा आदमी सरकारी मिनिस्टर भी पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं, देखना चाहते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे अन्याय मत करो। तो बात अपने चल रही थी यहाँ आ गए व्यवहार की, तो उस व्यवहार में भी ठीक तरह से चलो भाई। महाराज अर्जुन ने युद्ध के अंदर कई योद्धाओं के गले काटे, हाँ, तब भी उसका कल्याण हो गया। बिल्कुल कल्याण होगा। और मैं अपने परिवार के संचालन के लिए, हाँ, और सुधा तृप्ति के लिए रोजाना 250 से 500 मुर्गे मारता हूँ, क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? ऐसा लिखा है। 250 से 500 मुर्गे मारता हूँ रोज रोज। हाँ जी, परिवार संचालन के लिए ठीक है। तो पाप लगेगा लगेगा लगेगा, इसमें मेरे संदेह नहीं है। केस जितना भी आप अपने परिवार के लिए मुर्गा मारते हो, क्या मुर्गों के बिना आपको जीविका नहीं मिलती? मुर्गा हम लोग नहीं मारते, हम रोटी खाते हैं, हमारे को अन्न मिलता है, वस्त्र मिलता है, जल मिलता है, स्थान मिलता है, पुस्तक मिलती है, सवारी मिलती है। आप मुर्गा मारो तो भी मिलेगा। पांडवों का राज्य तो युद्ध की वजह नहीं मिलता था, आपको मुर्गा मारे में नहीं मिलता है या रोटी नहीं मिलती है? मारने से कल्याण होता है। अर्जुन युद्ध करना चाहते नहीं थे, साफ कह दिया मैं योग से नहीं युद्ध नहीं करूंगा, मैं योग से गोविंद प्रभु। उसको तो प्राप्त परिस्थिति हुई है, प्राप्त, उसमें भी अर्जुन का कल्याण हुआ। पर कौरव पक्ष कल्याण हुआ क्या? आज इतने बैठे हो आप, हृदय से विचार करो तो अर्जुन के पक्ष ही पांडवों की प्रशंसा करते हो क्या? दुर्योधन दूसरे पक्ष की प्रशंसा करते हो क्या? मर गए 100 के 100, 5 में 1 ही नहीं मरा, 100 में 1 ही नहीं बचा, अन्याय के पक्ष में थे वो। पांडवों का राज्य पहले क्या हुआ था, राज्य के 2 विभाग कर दिए, विशेष राज्य तो दे दिया कौरवों को, ऊबड़ खाबड़ खराब जमीन थी वो दे दी पांडवों को। तो पांडवों ने वहां जमा कर अपना इंद्रप्रस्थ एक राज्य स्थापना करी, बहुत धन धान्य संपन्न। और जल उठा मना दुर्योधन, आप महाभारत की कथा पढ़ो अंदाता, कृपा करो वह बना कर ठीक बना। अब वो किस तरह से क्या करे, वो कथा पढ़ मैं तो बहुत संक्षेप में कहता हूँ, समय थोड़ा है। तो वो राज्य ले गया तो दुर्योधन जाकर धृतराष्ट्र रोया के किस तरह करे हम। तो उसके मामा ने कहा कि जुआ खेला हुआ अपना सब काम ठीक कर लेंगे। तो रोया तो उनको जुआ खेलना चाहिए। और ये युधिष्ठिर महाराज थे, वो जुआ खेलने के शौक रखते थे, एक क्षत्रियों के लिए आता भी है, आहू तो ना निवृत्ते थे द्यूतादपि रणादपि, बुला ले तो उसे ना नहीं करना चाहिए क्षत्रियो को, ऐसा वचन भी आता है। और जुआ खेलने की बहुत शौक थी। कंक भट्ट बन करके हुआ विराट के भी पासा खेलते थे, तो पासा खेलते शौक थे। शेर जी ने कृष्ण का जीवन लिखा जो कि जुआ खेलने के दिमाग कोई खोटा व्यसन नहीं था, एक तो लिखना ही पड़ा। तो ये खोटे व्यसन से क्या दशा होती है, क्या दुर्दशा होती है? तो ताश तोपन खेल तमाशा ये सिनेमा थिएटर आदि करते हो, क्या दशा होगी भगवान जाने। समय अपना बर्बाद करते हो जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, किसी के काम नहीं आया, आप भी काम नहीं और कोई काम नहीं आया, समय बर्बाद किया मनुष्य जन्म का जिससे परमात्मा मिलते हैं। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू भांग कर शादी सेवन करते हो, मांस मदिरा अंडा सेवन करते हो और मुर्गा मारते हो, भयंकर नरकों का भयंकर मुर्गा आपके सामने युद्ध कर नहीं सकता, इस वजह मरता है। आपको इससे गला कटना पड़ेगा परतंत्र होकर दूसरों से कई बार, वो एक एक बार कला करते कितने दिन में करेगा दिन में आपका, जब 250 से एक दिन में मारते हो 250 से 500 तक, तो 500 जन्म तक गला कटेगा आपका पूरी तरह से। ये तो सगे जन्म है, ब्याज अधिक होगा, ये तो उसका खास दाम है अपना, ये किसको भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने युद्ध किया है तो मारना नहीं चाहते थे, अर्जुन जो डरे है तो पाप से डरे है, युद्ध से डरे नहीं है। भगवान ने कहा कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो मनुष्य का कर्तव्य है वो सतत्व से पालन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए शौर्यम तेजो धीर दाक्षम युद्ध चाप्य पलायनम दान मिश्र भाव से क्षात्र कर्म स्वभावजम, क्षात्र धर्म का पालन किया है। आप मुर्गा मारते हो धर्म का पालन है, कहा लिखा है बताओ कोई, आप प्रमाण बताओ तो हम चुप हो जाएंगे। और ये तो गीता में लिखा है युद्ध में पलायन नहीं करना, युद्ध करे। और छह तरह का काम करने वालों को मार देने पाप नहीं लगता, अग्निदेह विष देह जो क्षेत्रदार धनहार बहुरी बकान और शस्त्र कई अवध्य वध्य खटकार। छह काम करने वाला ब्राह्मण हो, वेदांत पारगामी हो, बड़ा विद्वान हो, बस छह काम में एक काम करने वाला तो धन्यादेव विचार्य शास्त्र लिखता है। आज तर्म आयान तुम हन्यादि विचारिया नाथता ही दसो हंतुर दोषो भौतिक आतता ही आता हो तो उनको मार दो पाप नहीं लगेगा। ब्राह्मण है वेदांत पार कही पढ़ा लिखा है पर आतता ही है, आतता ही होता है अच्छा काम करने वाला। एक तो आग लगा दे घर में, आग लगा दी आपने बाड़े में, आग लगा दी आपने, आग लगा दे, एक जहर दे दे दूसरों को मारने के लिए, और उसका एक जमीन हड़ फले हुए जबरदस्ती, और एक उनकी स्त्री को हड़ने में जबरदस्ती, और एक धन जबरदस्ती हड़ने में, और शस्त्र लेकर मारने को आ जाए। अभी आप घर बैठे और वो शस्त्र लेकर मारने को आ जाए तो इस छह काम में एक काम भी करने वाला हो उसमें मर जाने का पाप नहीं लगेगा, मारने का पाप नहीं लगेगा। अग्नि देय विष देय जो क्षेत्र दार धनहार बहुरी बकान शस्त्र गही अवध्य वध्य खटकार। छह काम करने वाले अवध्य भी वध्य होता है। कौरवों ने छह काम किए, भीमसेन को जहर दिया, लाखाग्रह में अग्नि में जलाए, अग्नि देय विष देय जो क्षेत्रदार, और जुआ खेल करके संपूर्ण राजगढ़ भर लिया और कहा कि 12 वर्ष तक तुम वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, अज्ञात की वजह से तुम्हारा राज्य तुम्हारा, हमारा राज्य हमारा। 13 वर्ष के बाद भागा गया, हम 13 वर्ष रह गए, 12 वर्ष वनवास कर दिया, 1 वर्ष अज्ञातवास कर दिया, अब हमारा राज्य हमारे को मिलेगा। दुर्जन कहते नहीं रह गया, कितना जोर से कहा दी तीक्षण सूचिया विद्ये अग्रीण केशव। भगवान ने दूत बनकर कहा कि अब उनको राज दे दो, क्योंकि 13 वर्ष बीत चुके हैं, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष हो चुका है, अब आप इस प्रतिज्ञा से दे दो कि नहीं देंगे हम। सुई की तीखी नोक टिके इतनी जमीन भी बिना युद्ध हम नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा इसमें परिणाम ठीक नहीं है, बोला कि नहीं देंगे। तब युद्ध करना पड़ा जबरदस्ती, युद्ध नहीं कर एक बार वशिष्ठ ने महाभारत पढ़ो अंधा था, थोड़ा महाभारत पढ़ो पता लगे। एक बार धृतराष्ट्र महाराज ने युधिष्ठिर महाराज के पास वेद व्यास महाराज आए और कहा युधिष्ठिर तेरे को निमित्त बना करके और एक युद्ध किया जाएगा, उस युद्ध में क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, बहुत ही बड़ा ऐसा अत्याचार होगा। युधिष्ठिर कहा मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। तो युधिष्ठिर युद्ध नहीं करता था, इतना सब होने पर युधिष्ठिर युद्ध नहीं करता। भीमसेन आदि के मन में भाई इन लोग मारो, चीर हरण किया, द्रौपदी का तिरस्कार किया, जहर दिया, सब शुभ काम किया, अग्नि दी, अब जले नहीं तो नहीं जले, बने इन्होंने कमी नहीं रखी, सब काम किया, तो युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे। परंतु युधिष्ठिर माँ की आज्ञा टालते नहीं थे, माँ ने कह दिया वो काम करते थे। अब विचार करो कि अर्जुन ने मत्स्य वेदन किया और मत्स्य वेदन करे उसको द्रौपदी ब्याह ही जाए, ये बात हुई तो अर्जुन ब्याह होना चाहिए। उस दिन जाकर के ये एक ब्राह्मणों घर में ठहरे हुए थे, माँ को जाकर माँ आज हम भिक्षा लाए हैं कि बेटा छाओ पांचों ही लो। तो भाई पांचों कैसे लेंगे, नारी को कन्या को जीत कर लाए तो मेरा क्या होगा, मेरी बात झूठी हो जाएगी। जिसने कहा झूठे आप सच्ची करेंगे, हम आपकी बात को हम झूठ नहीं कहेंगे चाहे सो हो जाए। तो इसने जाकर युधिष्ठिर ने कहा भाई हम तो पांचों ब्याह करेंगे, कि कभी कैसे होता है मेरी सुंदर कन्या देख करके आप मन ललचाते हो, पाप करते हो, आप नहीं करूंगा ऐसा। ऐसे विवाद हुआ, वेद व्यास में प्रकट हो गए। वेद व्यास ने कहा भैया इसको वरदान है शंकर का और गौ माता का साप है, इस वास्ते इसके पांच पति होंगे, अरे पांच पति पांच रूप से है, एक है वैसे पांचों ही, पांचों की एक प्राण है, इस वास्ते पांच नहीं है पांच रूप है, क्यों है। तो गऊ के पीछे गोधा दौड़ते थे तो उसको देख कर हसी द्रौपदी, तो गऊ माता ने कहा तेरे भी पांच पति होंगे। एक बात, एक पूरे जन्म में भगवान शंकर से प्रार्थना करी, शंकर गौरी की प्रार्थना करते हैं वर के लिए, कन्याएं आज भी पूजन करती है कन्याएं के वो अच्छा वर मिले। तो शंकर प्रदर्श शंकर प्रकट हो गए तो कहे बार बार पांच साल गए पति पति पति पांच बार बोली, शंकर कहे पांच पति हो गए, कि मैं पांच नहीं चाहते पांच बार का पांच पति हो गए। तो शंकर का वरदान गऊ के हिसाब से पांच संख्या के होंगे, मैं पांच वो एक है। तो वेद व्यास महाराज ने कहा कि तू धर्म किसको सिखाते है, ये धर्मराज खुद है युधिष्ठिर, ये धर्मराज है, ये तू धर्म किसको सिखाता है, धर्म नहीं है ये, ऐसा ही होगा। तो पांचों के साथ ब्याह हुआ, माँ की बात नहीं चली इस कारण से। तो माँ ने कह दिया युद्ध करो, कब कहा कि जब कृष्ण भगवान सभा में जाकर उस संधि का प्रस्ताव लेकर गए और जाने पर भी उन्होंने स्वीकार नहीं की संधि, तब पीछे माता कुंती से मिले और सब परिवार से मिलकर गए, तो कुंती माता ने समाचार कहा ये तो धनंजय वाच्यु नित्योद्युक्तो मृगोदर यदृतम क्षत्रिय सूते तस्य कालो यमागत, कन्हैया तुम जा करके और मेरे युधिष्ठिर को कहना, ये तो धनंजय वाच्य ऐसे अर्जुन को कहना, और नित्योद्युक्तो नित्य युद्ध के लिए तैयार रहने वाले भीमसेन से कहना कि जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है वो दिन तुम्हारा आ गया है, दूसरों को मारो युद्ध करो। ये जोर से कहा कुंती ने, तो कुंती ने क्यों कहा, आपको कुंती ने क्यों कहा युद्ध के लिए, कुंती तो बड़ी सहिष्णु थी, कोई मामूली नहीं थी कुंती, युधिष्ठिर की माँ बनी है तो कुछ तो शक्ति थी, युधिष्ठिर को माँ बना हुआ तो माँ बनने जैसी थी वो, तो उसने क्यों दिया। दो बात कुंती से नहीं सही गई, एक तो सभा के बीच में जा मेरी कुल वधु द्रौपदी को नग्न करना चाह, ये दुष्ट मारने लायक है, ये जीने लायक नहीं, ये बड़ा दुख हुआ कुंती को, मेरी कुल वधु पतिव्रता द्रौपदी जैसी उसको सभा के बीच में नग्न करना चाहते हैं, एक हमारे कन्हैया आया संधि का प्रस्ताव लेकर के कभी इसको कैद कर दो, ये कैद हो जाएंगे तो सब पांडव आप ही मर जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, भगवान तो देते थे व्याख्यान। उधर एक चार जिसको स्वरूप दास जी ने पांडव विष्णु संधिका में चंडाल चौकड़ी कहा है, दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण, ये चंडाल चौकड़ी, ये चंडाल चौकड़ी थी, वे सलाह कर रहे थे कि कृष्ण अब कब्जे में आ गया है, अभी सांगलों बांध के बैद में डाल दो, इस चिंता से पांडव मर जाएंगे ऐसा प्रस्थान हो जाएगा, ये सलाह वो सलाह सुन ली कृत वर्मा ने आकर, आप तो देते हो व्याख्यान और आपके लिए सांगले तैयार है, नरक तैयार है, कैद खाना तैयार हो रहा है। भगवान के मेरे कैद करते हैं, कैद करना चाहते हैं क्या? मेरे एक उम्र ऐसा कर तुम्हें शांत नहीं पाओ। मैं तो सलाह की और ठीक कृष्ण तक पहुंच गई बात, मंत्र फूट गया तो वो आगे वो देखने लगे भगवान मारे बात कैसे ऐसा हो रहा है। ब्राह्मण मूर्छा दौड़ करके दुर्योधन विश्वास में मूर्छा हो गई। भीष्म महाराज धन धन्य आपका विराट रूप है, विराट रूप में सब देवता सब सब भगवान के रूप में, तो मेरे को मानना चाहे बांध कैसे मानता है देख बांध। तो दो बात नास नहीं सही गई, एक तो कुलबद्धु द्रौपदी का बिना कसूर सभा में नग्न करना चाहते हैं, ये दुष्टता करी। राज्य के लिए लड़ो, राज्य के लिए माता कुंती नहीं कहती, भाई भाई लड़ो जो जीत जाए उसका राज। पर कुलबद्धु का तुम तिरस्कार करते हो वैसे, और मेरे कन्हैया को कैद करना चाहते हो। तो उसको तेजी आई, अब जाकर कहना कन्हैया जिस दिन क्षत्राणी पैदा करती है ये शिष्य मरने के लिए क्षत्राणी वीर पैदा नहीं करती है, अपने धर्म के लिए युद्ध करना धर्म का पालन करना और चौथे पर में जाकर गंगा जी पर तपस्या भजन करना उसमें शरीर का त्याग करे और युद्ध करे। दो बात बताई विशेषता से ये काल का मान आज्ञा दे दी। तब युधिष्ठिर ने हाँ करी, युद्ध के लिए युद्ध नहीं छुआ करते महाराज, युद्ध करते ही नहीं रहे। तो ऐसे धर्म संगठन में आकर किया है, अब मुर्गी मारने से कल्याण हो जाएगा, हम कीड़िया मारते हैं 100-200-500 कीड़ी मार रहे कल्याण हो जाएगा, कैसी बात करते हैं? कहां तो ये बात है, कहां वो बात? महान पतन होगा, महान पतन। पार को हरे तो प्राण ताक लेते होते, ऐसी तार कौन फेर हो प्रमाण अवतार को, ऐसी बात है भाई। मारने वाले को मरना पड़ेगा। आज अपने से कमजोर है उसको आप मारते हो, और बलवान से भगवान से महात्माओं से आप क्षमा चाहते हो और दया चाहते हो, तो दया चाहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जब अपने कमजोर को आप मारते हो तो आपसे बलवान से आप रक्षा चाहते हो, अन्याय है, शासन अन्याय है। आप उन छोटों से और छोटों पर दया नहीं करते और बड़ों से दया चाहते हो, दया मिलेगी? कैसे मिलेगी? आपने रीत निकाल दी कि बड़ा वो छोटों को मार दे खा जाए उनको, तो आपको भी बड़े वो खा जाएगा, वो मारेंगे आपको भी, आप कैसे बच जाओगे? आप बचना चाहते हो, माँ बाप सेवा नहीं करते, अपने जाए हुए बेटो चाहते हो कि हमारे अनुकूल बन जाए, वे तुम्हारे से तेज बनेंगे, फिर नाका दम हो जाएगा। आप क्यों ऐसा काम आरंभ करते हो जिसका भयंकर दुख भोगना पड़े? ये तो पढ़ा ये तो भोगना पड़ेगा ही, बस सकोगे नहीं। इस वास्ते अपने धर्म का पालन करो, शांति से कथा सुनो, बातें सुनो, और मैं शंका है जो पूछो महाराज से पूछो, मेरे से पूछो, और कहीं जहां जहां विश्वास हो पूछो, शंका का समाधान करो, ठीक तरह से काम करो अपना। नारायण नारायण नारायण नारायण।